amuto ami yujibu aljanata. Itu amuto ami yujibu aljanata. Marhaba. Yujibu aljanata. Itu ami yujibu aljanata. Katu onyini kadi moma. Katu onyini kadi moma. Sula machele jete kalose bele. Yese ka masaki rusa. Yese ka masaki rdi. Yese ka misiri faga. Yese ka sagaru faga. Oh ye wari biye tunka sigini ko ke kontu bloke ti boy foy boare do ko bali jina jina ya so di sini. Kula na tudo ko lanta na lolo bira. Hata no se ko minato e bona. Lolo bira. Hata no se ko minato e bona. Kwatana lolo bira. Kolan harfu nafui wa nasi wa istikibali. Lanta na lua lotu na sorika. Alipira. Nyani soi nanka sigara. Ata tonzeko minato ebola. Nafuro tikiba nyinyi ni nga kamide ura mibe mobili sana mibe mobili sana. Eka mobili kele bosa la gaya laiva. Kaminele be mobili sana. Ele mese ka mobili kele sa kake sa la gaya. Adondo yadara halika mobili sa kadea ya mwomusoruma. Lolo bira ata tombe me mato ebo na mura tikpe ta misiri ara la ko misiri heta ginbe de wema a heta ginbe de man bama aya tro tu ka kwa ma me ye kadi kali gina ye na nda na lu alo tuna so re ga ali bira ali gina so na ka sigara ata tombe ko me mato ebo ko war me ba ngira do bo ga di alla male ata tombe ko me mato ebo para de re do bo ga di alla male ata tombe ko me mato ebo fara tu onyini kadi sula maruma fara tu onyini kadi sula maruma eleko a kamiura duniara misi wara belefe Donc yese sulamar be soko jatira. Mingari yese sulamar be soko jatira. Ele meze ka bizi kele mo ka ke sawa ga ka diar ma e ko ya di na so. Ya to di ni. Lantana lo libera. Ada don de ko mi ma de bo. Lantana lu na mo jabra la ko na so ri ke. Libera. Ne ne kiri so na ka sigara. Ada don de ko mi ma de bo. Para baria so na ka sigara. Ada don de ko mi ma de bo. Siranya baria so ina kasigara ata do je ko me mato ebo ala kali gina masiri ni kolori ojo do wasi o ali gina masiri ni kolori ale kojo na lahabu alaihim wa la hum ya zanuna lahabu alaihim wa la hum ya zanuna lahabu alaihim Aligina, aligina to no. Siranya tay. Aligina nimisa tay. Me duniya ina siranya ni nimisa je ka ba. Ala yema. Wala moya dan. E to ki etanya siranya to ki boya ki tanya. To ki etanya to siranya to ki boya. Nimisa tu me be duniya ra nimisa bu ba dol ba juma e. Dentia. Allah. Ye tatara mo nyama der biye kera mo juriye. Arma ko tar ba ta sirara. O nimisa bla nbe dunya ro se ka wi. Wala wala mo ya dan. Alehema. Wala mo ya dan. Asawa na be juma ye sira ya tal ginara. Ye tatara warti ba do be ta shon bara. Ya be ti be dora. Kana su ka domu. Kana ko domu. Oh e dunya me ba. Kana alehema. Wala mo ya dan. Wari toni toni bebe arko kana sigireli o e kana do ledara kana toni kimi kana fandami kana sije nyimi kana tunu nyimi kana miketa kana eleta dunia meba wala moya dano wala moya Allah matol mat gale yan di na yan dur ke min andazi yan ga mordo ye la habu ala sira ya ta momir ma wala moya Allah akwa nani na mbe juma ngara mo ko korote o korote ni mo ti koro aligina ra duniya ko no ka si soro ka si soro hal duniya biya ka be ki Allah dar ko Allah si dia Allah ba me sa yale yena koro duniya ko biya lo na boyra alor na mbe juma le ko be sa yaye eh ya go matali no go se ma me huru ga ti na ba dia Neborokati abadia, mata leno bozina, abadia abadia, neborokati abadia. Yago mata ya la imunisuta nimisa, leno bozina, nimisa dolalma lojusuta, neborokati abadia. Le marata yoroba difere, neborokati abadia. Nalo lima misara. Neborokati abadia. Lamela yamadu tagara. Neborokati abadia. Amara bosa bali mo gbere tagara. Neborokati abadia. Kara mo gbere dama dama ba. Neborokati abadia. Sila maya ira ba, sila maya ira ba. Neborokati abadia. Ala imu ngwe kara mo gbere tagara. Neborokati abadia. Amara mo lara nyaki ama. Neborokati abadia. Awida ka musoruko. Neborokati abadia. Amara mo sara ka deruko. Neborokati abadia. Ya ku mata ya ni misado. Leno kotena. Goruba le jusuka. Neborokati abadia. Na wala ya libe mo yoru tara. Neborokati abadia. Ya ni misado. Leno kotena. Goruba le jusura. Neborokati abadia. Aga gutu ko na lai moru tara. Neborokati abadia. Ala malu na hele wala ka hele wala ka ta kiyama. Neborokati abadia. Tabo je di yoru tara. Neborokati abadia. Ya go mata ya ni misado. Leno bose na. Ula bandu kura. Neborokati abadia. Ala malu na gutu su tara. Neborokati abadia. Aje mesi kubaru Musa karamo be minwa. Ne wa ma hum bi mu'minin Sulamo Sulama le mande ndo karana Sulama yamate Sulama Sulama che yeta Sulama che soro dengil ba fe devil ba fe do te karana amra na sima yaqulu amana bila wa bil yawmila wa ma hum bi mu'mina mu'mina wa ma hum e bayre yo Wamina Naziman Boba Morko, no Yaku, Yabo, Amana, Paloli Maniana, Bila, and Maniana Yalaye, Wabili Yamila, and the Loki Yama Bedo, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, Mamma, e sieri e su e yabo ene kadi kaloli mani abate ay sen ka fem ta kalo sen na jibru tina ji modo mabi sulama sulama karamen bi aye mina vilo wama marhaba e mo menena wama ma be mo menena ene bana karna nyam sin mo bi ka bana karna te jolle na limabi ake mi ne me se ki den kele do karna ado ga ba sulama ko bo wole ta sik sa fo jona ra o ka dirige so nindo wa ma ho mo be ma mene ala magote lera wa ma ho mo be ma mene ko ta wal waju waju mo jona jona ala le mo ala fe la ma che ma maro ta tu la ya la le lomba o ya ke na fa re fe ka so ki duniya ri nye ne ya ke na fa re fe kon ka la le lomba ya ke na fa re fe ya so ka meti eru kara ya ke na fare be la ngara ko ko ale hayatu ki nyana ma yake fi lale le qur'an ya matu wa akbar kura nan du lenju koro mi e ma do ye ma do lo mo la ya le qur'an e ka nga la ala nyoso wana ko na tenyi nga pembe kure na kure na fo ye ala re fo ala mane zaka kure na kara anyangu ma lodu wale kure na kara sula maru kure na kara kure na na fati se kaba kure na na fati se kaba ye mi bie domo dunya na ta obe fitini le nyala ma ya vera vi la li kure na ma to Jukoro ni amato kurana dule jukoro ni amato nara mo yor ni amalo mo la la re fwa ila mane zaka nara mo lagis mala jabira la man sarara la la re fwa ila mane zaka nara mo la sina kama ja la man sarara la la re fwa ila mane zaka nara mo umar wa tala la man sarara la la re fwa Alu mo ba kare ala man sarara aya re boha ila mane ala mo ku bare ala man sarara aya re boha ila mane ngat malaji ala man sarara aya re boha ila mane masade ala ju ala man lor sarara aya re boha ila mane al hasan al bisri yor ala man sarara aya re boha Ama abu yoro ala man sarara aya re fo ila mane nana mo lan ma he yoro ala man lo sarara aya re fo ila mane nana mo ismail jamalu din yoro ala man sarara aya re fo ila mane zakaha nana mo leja le anda for ba lori ya aya re fo ila mane zakaha nana mo ismail kurbari yoro an for ba lori ya aya re fo for se abiga sulamaruma kon wa sulamaruma ka dara la fe ala mbe kelema anja mana ala ma nya sumana anja mana ala ma nya sumana kira ba horo mara anja mana ala ma nya sumana ala rofe wajebo wajebo sokara le marofe wajebo sokara le marofe wajebo wajebo sokara le marofe wajebo Tafori wajibu wajibu lomo somara le maro be wajibu anybody wali mamiru fo somara le maro be wajibu mir kar kar modia lai munir kiri kwa ta bayan kono na somara le maro be wajibu ay bayan ke ke baru fo Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati Hazanata, Wagina, Labana, Habana, Dinavidunia, Hazanata, Wamila, Herati, Hazanata, Wagina, Labana, Tababala, Labana, Yamia, Lama, Levala, Tababala, Labana, Yamia, Lama, Levala, Tababala, Labana, Allah sheri rumina, jami alama levala boa. Allah surumina, jami alama levala boa. Allah yarumina, jami alama levala boa.